Witam braci i siostry zgromadzonych w Wejherowie i wszystkich słuchających. Wiem, że przynajmniej dwie osoby nas słuchają, bo dostałem przed chwilą informację, że będą słuchać. Ale pewnie jest więcej. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Znana nam sentencja, którą w naszym kraju podczas życzeń ludzie wypowiadają. Zgadzamy się, prawda? Takie najczęstsze życzenia, jeśli ktoś nie ma nic przygotowanego specjalnie, no to to są takie standardowe i ludzie rzeczywiście sobie tego życzą. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Oczywiście nie ma w tym nic złego. W takich życzeniach. Ale gdy czytamy Boże Słowo, to troszeczkę zmienia się spojrzenie na te kwestie. Kwestie zdrowia, szczęścia, pomyślności. Otwórzmy list Jakuba, pierwszy rozdział. Od drugiego wersetu czytamy. Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Pierwszy z przeczytanych wersetów właśnie odnosi się do tego, co czasami w naszym życiu czy w życiu innych ludzi ma miejsce, czyli jakieś próby. Z kontekstu wydaje się, że to chodzi o próby wiary. I jak czytamy tutaj, jesteśmy wzywani do tego, by poczytywać sobie to za największą radość, kiedy przechodzimy przez próby. Czy same próby są przyjemne? No nie są. Próby są próbami i różne doświadczenia, różne kłopoty, ciężary, które przychodzi nam dźwigać, czy to ze zdrowiem, czy w jakiejkolwiek dziedzinie. One w naturalny sposób sprawiają, że reklama cyrku. Przeczekajmy chwilkę. Różne doświadczenia nie są przyjemne dla nas, tak? Gdy jesteśmy w ogniu próby, w ogniu doświadczeń, to nie jest to sielanka, nie jest to przyjemne, tak? Ale tak jak tu czytamy, mamy poczytywać sobie to za największą radość. I dalsze wersety mówią, jaki jest cel, jaki jest efekt tych doświadczeń i prób wiary. Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, nie mający żadnych braków. Myślę, że śmiało można stwierdzić, że ludzie w tym świecie nie biorą sobie do głowy tego typu kwestii. Ludziom raczej, mówię ogólnie, raczej nie zależy na tym, żeby wzrastać w jakiejś cierpliwości, żeby być doskonałym, nie mającym żadnych braków. Raczej ludzie są nastawieni na to, żeby im się dobrze działo, żeby byli zdrowi i szczęśliwi. No tak, ale tutaj mówimy o nas. Mówimy o nas, którzy szukamy tego, co Bogu jest miłe. Z tych wersetów możemy wziąć to, że powinniśmy mieć inne cele. Naszym celem nie powinno być szukanie tego, co będzie dla nas łatwe, miłe i przyjemne, chociaż tak jak mówię, nie ma w tym nic złego, ale szukanie tego, co będzie dobre dla nas, dla naszego ducha, dla naszego charakteru, czyli pragniemy być doskonali, nie mający żadnych braków przed Bogiem. Jeżeli tak jest, to dobrze, dzięki Bogu. Jesteśmy na dobrej drodze i cel, który gdzieś tam przyświeca nam cały czas, jest tym dobrym celem. Jeżeli tak nie jest, to słowo, myślę, zachęca nas do zastanowienia się, czy właściwie podchodzimy do Bożych spraw. Wiemy, że nadrzędnym celem jest to, by być zbawionym, być w wieczności. Ale takim celem, jednym z celów takich pośrednich jest to, by nasz charakter był przemieniany, byśmy byli doskonali, nie mający żadnych braków. Czytamy też, że jeśli brakuje nam mądrości, żebyśmy prosili Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Także apostoł Jakub nie, gdy mówi o brakach, nie skupia się tutaj na rzeczach zewnętrznych, na jakimś posiadaniu czegoś. Raczej tutaj o tym nie mówi. A ten brak, który tutaj on porusza, to jest brak mądrości. Chcemy być mądrzy w działaniu. Wiemy, że mądrość to nie jest wiedza, ale to jest wiedza właściwie wykorzystana, tak? Wtedy to jest mądrość. I też nie musimy być nie wiadomo jak wykształceni, czy mający nie wiadomo jaki iloraz inteligencji, żeby mieć mądrość od Boga. Bóg daje tą mądrość i tej mądrości pragniemy, potrzebujemy. Co jeszcze? Ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że coś otrzyma od Pana. Może jeszcze ósmy werset. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. Także jesteśmy zachęcani do tego, byśmy byli doskonali, nie mający żadnych braków. Jeśli brakuje nam mądrości, prośmy Boga. Mamy obietnicę, że Bóg da nam tej mądrości. I byśmy nie byli, tak jak tu jest napisane, dwoistego umysłu, bo taki człowiek jest niestały we wszystkich swoich drogach, czyli powinniśmy być stali, niewzruszeni w swojej wierze, niemiotani lada wiatrami nauki czy doświadczeniami. Czy jesteśmy ludźmi wiary? Czy szukamy tego, co Bogu jest miłe? Czy doświadczenia traktujemy jako coś, co kształtuje nas, czy raczej jako jakieś zło, którego chcielibyśmy jak najbardziej unikać? Myślę, że to są dobre pytania. Sam sobie te pytania zadaję i zachęcam was, byście sobie zadawali. Mamy dobrego Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania. Jesteśmy przed obliczem takiego Boga. Wsłuchujmy się w to, co Pan Bóg dzisiaj do nas mówi. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Tobie, Ojcze, za to, że jesteś blisko, że jesteś w każdej dziedzinie naszego życia. I oby nie było takich dziedzin, w których nie dajemy Tobie panowania. Obyśmy byli prawdziwie dobrymi uczniami, sługami, będąc Twoimi dziećmi. Dzięki za to, że możemy w każdej sprawie przyjść i modlić się, ale też jest możliwość, by wsłuchiwać się w Twój głos i Ty wiesz, co potrzebujemy, każdy z nas, będąc w relacji z Tobą. Różne rzeczy przeżywa, doświadcza i Ty, Ojcze, wiesz, czego nam potrzeba. Daj nam dzisiaj też usłyszeć Twój głos. Dziękujemy za tę możliwość. Amen. Prosimy, drogi Ojcze, byś pomógł każdemu z nas doświadczyć dzisiaj Twojej mocy, Twojej łaski, Twojej mądrości, Twojego posilenia w obliczu tych prób, tych doświadczeń, przez które my dzisiaj przechodzimy. Modlimy się też o naszych braci i siostry, którzy w odosobnieniu, pozbawieni tej społeczności Kościoła, cierpią, zmagają się. Panie, byś umocnił ich wiarę, byś pokrzepił i posilił ich i przeprowadził w tych doświadczeniach, aby wyszli z nich jak złoto wypróbowane w ogniu. Ku Twojej chwale, ku poznaniu Ciebie, ku wzroście w doskonałości Chrystusowej, w podobieństwie do naszego Pana i Zbawiciela. Tego, Panie, pragniemy, o to i dzisiaj zabiegamy, byś nas kształtował jak glinę. Chcemy poddać się Tobie, chcemy być ulegli przed Tobą. Pragniemy przyjąć Twe słowo i zachowywać je w naszym życiu, abyś Ty był uwielbiony w nas i aby Twoja mądrość objawiała się i w naszym życiu. Błogosław, prosimy ten czas, przemawiaj do naszych serc, pociągaj nas ku Tobie, otwieraj nasze oczy na poznanie Twojej chwały objawionej w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen. Amen. Zaśpiewajcie Jahwe pieśń nową. Śpiewajcie na cześć Jahwe wszystkie ziemie. Śpiewajcie na cześć Jahwe. Błogosławcie Jego imieniu. Zwiastujcie dzień po dniu zbawienie, jakie przynosi. Głoście wśród narodów chwałę Jego, ponad wszystkich ludów cuda Jego. Zaiste wielki jest Jahwe i godny wszelkiej chwały, groźniejszy ponad wszystkich bogów. Wszystkie bowiem bóstwa narodów są nicością, a Jahwe uczynił niebiosa, majestat i dostojeństwo przed obliczem Jego. Potęga i wspaniałość w Jego świętym przybytku. Przyznajcie Jahwe, plemiona narodów, przyznajcie Jahwe chwałę i moc. Oddajcie Jahwe chwałę należną Jego imieniu. Przynoście dary i wstępujcie na Jego dziedzińce. W poświęconych szatach padnijcie na twarz przed Jahwe. Drżyjcie przed Nim wszystkie ziemie. Głoście wśród narodów, Jahwe jest królem. On to utwierdził okrąg ziemski, tak iż się nie zachwieje. On sprawiedliwie osądzi narody. Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia. Niech zahuczy morze wraz z tym, co je wypełnia. Niech rozradują się pola i wszystko, co jest na nich. I niech zaszumią radośnie wszystkie drzewa leśne przed Jahwe, gdy przychodzi. Gdy przychodzi, by sądzić ziemię, a sądzi świat sprawiedliwie, a ludy według swej wierności. Ja, Ojcze, przychodzę do Ciebie i to przez naszego Pana Jezusa Chrystusa poddaję Ci chwałę. Dziękuję Ci, że tak pięknie stworzyłeś ten świat, że widać Twoją chwałę i mądrość. Ale miłość Twoją, Twoją łaskawość i miłosierdzie poznają przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa. W Nim jest ta cała pełnia Twojego piękna charakteru, Twojej sprawiedliwości, miłosierdzia, Twojej łaski, dobroci. Nie wiem, czym jest zbawienie, ale wiem, że chcę kochać Ciebie, naśladować i iść za Tobą, za Synem Twoim, który jest tak wiernym odbiciem Ciebie. Chcę być z Tobą na zawsze. Dziękuję, że wykupiłeś mnie z mocy śmierci Twoją świętą krwią. Czasem spoglądam na Twoje rozwarte ramiona, na miłość Twoją, która Ci tam zrobiła, żeby wykupić nas z grzechów, żeby zapłacić za nasze nieprawości. Jest to czas, który rozmyślam, jak drogo zapłaciłeś, jak bardzo mi umiłowałeś. Należy Ci się również o oddałość i moją miłość, pierwszą miłość, abym podążał za Tobą. Pokochał Cię, Panie, sprawną, daj mi tę łaskę. Tyle rzeczy się dzieje wokół, tyle problemów nas otacza. A jednak Ty jesteś pierwszy i najważniejszy. Nie daj, abyśmy tak rozglądali się na boki, by stracić Twój obraz, Twój sprzed oczu po pierwsze. Bądź tu w tej społeczności, jest radością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Panie, dziękuję Ci, Boże, za to, że nasze serce może chwalić Ciebie dzisiaj za wielkie dobrodziejstwa już doznane i te łaski, które nam okazałeś. Dzięki. Panie, i wierzymy w to, że pomimo to, że Ty jesteś tym, który dopuszcza wszelką chorobę, rany, ale opatruje, bo jesteś Bogiem, który wszystko wie i wie o nas. I Panie, wierzę, że wszystko służy ku dobremu. Panie, z tymi, którzy Ciebie miłują. Panie, chcę się wołać do Ciebie, Panie, abyś Ty wzmocnił mnie, abyś posilił mnie duchowo i na ciele. Prosimy, ja potrzebuję Twojej pomocy, Twojej łaski. Prosimy. Proszę wszystkich chorych. Proszę Cię o Basię, proszę Cię o Hanie, proszę Cię o Agnieszkę, o Pawła, proszę Cię, Panie Zebrystę, o Boże, o Ebunię, proszę Cię o wszystkich tych, którzy cierpią na ciele, tak szczególnie też na tą alergię. Modlę się o Twoją łaskę, abyś Ty, Boże, dotknął się każdego. Prosimy, Panie, dotknij się w swojej łasce, ulecz to, co słabe, chore. Prosimy. Za Twoje dzieła. Mocy Twojej, Boże nasz. Ty jesteś, który jesteś naszym najlepszym lekarzem. Panie, kiedy już nie widzimy żadnej pomocy u lekarzy, to Ty wskazujesz nam drogę, że mamy do Ciebie się zwracać, bo tylko w Twoim imieniu, Jezus Chrystus, jest zbawienie nasze i wybawienie z wszystkich różnych trudnych sytuacji i chorób. Dziękuję Ci za to, Ojcze, że możemy wołać i wzywać Twojego imienia, Jezus Chrystus. Dziękuję Ci, Boże, że mnie też pocieszyłeś, a Boże, też tą piękną pieśnią. I chcę, Panie, dzisiaj tak tą pieśnią też modlić się do Ciebie. Ojcze niebieski, Boże wszechmocny, Tyś pocieszyciel, Tyś prawdy duch, wszystko widzący, przecież obecny, bądź między nami, otwórz nas. Tak, Panie nasz. Amen. Boże, że tak mówię, że za to, że mogę tutaj być, dziękuję Ci, Boże, za Kościół Twój, za Kościół Święty, dziękuję Ci, Boże, że Ty jesteś Bogiem żywym, wielkim, obecnym, że dajesz się nam doznawać w naszym życiu, w naszych niemocach, w naszych słabościach. Dziękuję Ci, Boże, za ten wyjazd do sanatorium, że niezrozumiały dla mnie sposób, ale dajesz mi doświadczać mocy imienia Jezus, mocy Twojego Słowa, Twojej wierności, Twojej obietnicy, że uczysz mnie, Boże, Panie Jezu, z Tobą, Boże, mogę przekraczać granice niemożliwego. Dziękuję Ci z całego serca, Boże, że pomimo tych ograniczeń fizycznych, wbrew logice, naszemu ludzkiemu myśleniu, mogłam wejść na wzniesienia, górki, góry, gdzie to z punktu medycznego jest niemożliwe, że dałeś mi swoje pełne mocy słowo, dałeś mi wsparcie i pocieszenie przez siostry i braci i słowo, które mogłam otrzymywać SMS-ami, które jest żywe, które jest prawdziwe i które jest realną zachętą do tego, aby sięgać po to, co niemożliwe, sięgać po to, co, o czym Ty zapewniasz, Boże, że Ty to dasz, Ty to dajesz, tylko aby Ci zaufać, aby Ci uwierzyć, aby się włożyć w Twojej łasce, bo często nie zostaje nic innego, jak położyć się w Twojej łasce, Boże, bo za mała jestem, aby pojąć to swoim rozumem, aby objąć to swoimi myślami, Boże. I chociaż jest wiele rzeczy dla mnie tak wielkich, cudownych, że aż niepojętych, to kiedy mogę się położyć, Boże, w Twoim słowie, w Twojej łasce, to mogę też doświadczać tego i możemy doświadczać tego, Boga, że tego Boga wielkiego. Dziękuję Ci, Boże, za każdy na obliczu ziemi, za braci, za siostry, za tych wszystkich, którzy wspierają mnie modlitwami, którym kładziesz na sercu, aby modlili się o mnie, o nas. Boże, to jest cudowne, że nawzajem kładziesz na siebie, na sercach, abyśmy modlili się o siebie, a potem oglądamy Twoje cuda, Twoje potężne dzieła. To jest po prostu brak mi słów, Boże, żeby wypowiedzieć wdzięczność i podziw dla Ciebie. Ale też nie chcę milczeć i dziękuję Ci, Boże, że otwierasz moje usta, pobudzasz mnie, Boże, do tego, aby oddawać Tobie chwałę i cześć, bo jesteś tego godny. Amen. Thank you. Dzięki Ci, kochany Boże. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie, szczęśliwi, bo to Ty nas uszczęśliwiłeś. I możemy Ci tylko dziękować, Ojcze, i prosić, Ojcze kochany, bo Ty leczysz każde Twoje dziecko, gdziekolwiek ono jest, Ojcze kochany. Wyrywasz każde Twoje dziecko. Ukochany Ojcze, jeśli gdzieś padło jakieś pomysł diabelskie, czy jakieś, Panie najdroższy, nałogi różne, Ojcze kochany, tak Ci wdzięczo serce, dziękujemy, że Ty wyliwa, że Ty przeprowadzasz na Twoje patwisko, Ojcze umiłowany, jesteś pełni podziwu, co Ty czynisz, Ojcze kochany. Tak dziękujemy Ci, że Ty nas umiłowałeś, że może Twoją miłością się miłować, Ojcze kochany. Dziękujemy Ci za Twoją cudowną łaskę, za Twoje prowadzenie, za to, że Ty nas chronisz i bronisz, Ojcze kochany. Tak podnoś się tych, którzy są w więzieniach. Dotykaj ich serca, Panie kochany. Ratuj te dusze, Panie najdroższy, aby oni się zachwycili Twoim Synem. Aby już tylko szukali to, co jest dobre. Aby mogli się dzielić od Twoją miłością. Aby myśli, Panie kochany, jak cudowny Ty jesteś, pasterz w punkcie śmierci człowieka. Ale chcesz ratować. Dzięki Ci. Kochany Ojcze, tak dzieci w sercu Ci dziękujemy, że Ty masz wszystko sprawiedliwe, że Ty kontrolę nad wszystkim naszym, Ojcze kochany. Tak dziękujemy Ci za Twoje słowo, które dało się dzisiaj nam usłyszeć, Ojcze kochany. Tak trzymaj na mocy swojej dłoni, najdroższy Ojcze. I tak bardzo Ci prosimy o pogodę w to słowo, które będziesz przemawiać. Prosimy Boże, przemawiaj w mocy Ducha. Niech ono chodzi w naszych sercach, niech ono wydaje owoc dla Twojej chwały, abyś Ty się mógł wielbić, Ojcze kochany. To jest pragnienie serc naszych, tak jak to pragnienie Syna, tego, żebyś Ty był uwielbiony. Tak jak nasz, Ojcze kochany, bądź uwielbiony. Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś z nami. Powiesz Ci, że mamy życia, nie ma radości, a Ty jesteś jedyną naszą radością, jedyną naszą nadzieją. I prowadź nas do końca naszych dni, i prowadź nas do domu Ojca, abyśmy się z Tobą radować, Ojcze. Kochany nasz Panie, tęsknimy za Tobą. Niedobrze jest nam tu na tej ziemi, tego bólu, tych doświadczeń, tego wszystkiego, ale Ty jesteś z nami, Ty pocieszasz, Ty podnosisz, Ty prowadzisz, kochany Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze, kochany, w imieniu Jezusa. Amen. Święty, święty, święty, Boże niezmierzony. Oto dzieci Twe przedwieczne, kornie wielbią Cię. Święty, święty, święty, w łasce niezgłębiony, tylko Tyś Bogiem, Tobie chwała, cześć. Święty, święty, święty, Ciebie uwielbiają cherubowie, serafowie. Hojny w miłości, Sercu, ale przede wszystkim, Panie, gromadzimy się, by oddać Tobie chwałę. Tak jak Tobie jest miłe, w duchu i w prawdzie, tak jak pouczyłeś swój lud. Pokazałeś, Panie, ludziom, że oprócz tego, że świat żyje, że oddycha, że funkcjonuje i się kręci, to jest jeszcze inne życie. Jest życie ukryte w Tobie. Tak, Panie nasz. Panie, i ten, kogo Ty dotkniesz, ten, kogo Ty zrodzisz na nowo, może prawdziwie powiedzieć, że żyje. Chwała Tobie. Kto ma Ciebie, ten ma ten żywot. Kto Ciebie nie ma, tego żywota nie ma. Panie, i my, wiedząc to, będąc pouczeni, pragniemy z serca, Panie, lgnąć do Ciebie, byś objawiał nam, jak żyć tym nowym życiem. Jak wrócić do tej służby Tobie. Jak służyć Tobie, Panie. Jak podobać się Tobie. Wiem też, Boże, że będąc blisko Ciebie, żyjąc z Tobą, nasze życie jest przez Ciebie przemieniane. I później widać to w miłości braterskiej, w miłości do świata, w stosunku do różnych sytuacji. Chcemy, Panie, widzieć dzieci Twoje, które z Twojej ręki biorą zarówno dobre, jak i złe. Zarówno przyjemność, jak i cierpienie. Po to, by dojść do tego miejsca, Panie, gdzie przygotowałeś nam dom. Bo nasza historia nie kończy się tutaj. Nasze życie to nie nasza przyjemność tutaj, ale wieczna radość, Panie, w Twoim domu, gdzie będziemy na wieki. Panie, wiemy też, jaka droga tam prowadzi. Tą drogą jest Jezus Chrystus. Tylko Ty sam, Panie, możesz nas zbawić, możesz nas tam doprowadzić. Pobudź nasze serca dzisiaj, pobudź nasze serca każdego dnia, by lgnąć do Ciebie, by się rozkochać w Tobie, by przekierować nasze oczy z marności tego świata na wspaniałość Twojej chwały. Bądź wywyższony, Panie Jezu. Amen. Amen. My zaś, mając trwałe przekonanie, winniśmy cierpliwie znosić słabości wątpiących, a nie troszczyć się o własne dobro. Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka. I Chrystus bowiem nie troszczył się o własne dobro, lecz jak napisano, spadły na mnie złorzeczenia Tobie złorzeczący. To, co niegdyś napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką dają Pisma, mieli nadzieję. A Bóg, który jest źródłem tej cierpliwości i pociechy, niech Wam pozwoli złączyć się wspólnym uczuciem, zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego serdecznie przyjmujcie do siebie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas dla Bożej chwały. A powiadam, że Chrystus stał się sługą obrzezany dla prawdy Bożej, aby potwierdzić obietnice dane Ojcom. Poganie zaś uwielbili Boga za miłosierdzie. Amen. Amen. Wywyższam Królu Cię, Twe imię. Pokłoni każdy się przed tronem Twym. Wywyższam Królu wieczny Król, wielki majestat Twój. Niebo, morze, ziemia stworzone mocą Twą. Wieczny Król, wielki majestat Twój. Zbawienia mego skała, sumienie duszy mej. Wywyższam Królcze Twe imię, pokłoni każdy się przyglądem. Wywyższam Królcze Twe imię, któż jest jak jak Ty. Prawdziwie nie ma takiego Boga jak Ty. Nikt i nic nie może się z Tobą równać, z Twoją mądrością, z Twoją mocą, z Twoim pięknem, z Twoją doskonałością. Ty jedynie jesteś Bogiem. Tobie jedynie należy się chwała i cześć i uwielbienie. Tobie jedynie należą się nasze serca, nasza miłość do Ciebie, nasze oddanie się Tobie, nasza służba. Dla Ciebie, Panie, chcemy żyć, bo Ty nam darowałeś życie. I Ty też w swojej łasce prowadzisz nas poza śmierć, do życia wiecznego. Chwała Tobie. Prosimy, Boże nasz, daj nam uszy do słuchania. Daj nam serca wrażliwe na Twój głos. Daj nam zdolność ujrzenia Ciebie w Twojej chwale, w Twojej mądrości, w Twojej prawdzie. Prosimy o pomoc Twego Świętego Ducha w poznawaniu Ciebie, w doświadczaniu Ciebie, w przeżywaniu każdego dnia Twojej łaski. Przemawiaj teraz do nas, drogi Panie, i niechaj Twe słowo zmienia nas, zmienia nasze myślenie, zmienia nasze postępowanie ku Twojej chwale. Przez imię naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twego świętego, jednorodzonego Syna. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Witajcie, kochani bracia, siostry, nowe twarze, nowi, mam nadzieję, bracia, siostry, goście. Cieszymy się, że możemy być tu dzisiaj razem, wielbić naszego Boga, rozważać Jego Słowo. Będziemy czytali fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 12 rozdziału. Thank you. Apostoł Paweł pisze do Koryntian od pierwszego wiersza: a co do darów duchowych, właściwie tak jak powiedzieliśmy, to słowo darów jest tutaj dodane, tak naprawdę Paweł tutaj mówi o duchowych sprawach, duchowych kwestiach, mówi, a co do duchowych spraw, bracia, nie chcę, abyście pozostawali w niewiedzy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bożków was prowadzono i daliście się prowadzić. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiający w duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty. I nikt nie może powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Ostatnio, rozważając początek tego rozdziału, mówiliśmy o niebezpieczeństwie ignorancji, szczególnie w odniesieniu do duchowych spraw. Jakże niebezpieczne jest nasze lekkie podejście do prawdy Bożego Słowa, która objawia nam, które Boże Słowo objawia nam duchowe prawdy. Prawdy, których nie poznamy ludzkim jedynie umysłem. Nie uzyskamy ich z czytania książek napisanych przez mądrych tego świata. Nie uzyskamy jej własnymi wysiłkami, ale jest to prawda objawiana nam przez Ducha Bożego, który oświeca Boże Słowo. Nie możemy być duchowymi ignorantami. Potrzebujemy zgłębiać Bożą prawdę. Potrzebujemy właściwego zrozumienia duchowych kwestii. Paweł rozpoczyna od tych spraw, mówiąc dalej o tym, jak Duch Święty ma przejawiać się w zgromadzeniu świętych. Jeśli nie ma właściwego zrozumienia duchowych spraw, widzimy, że może to prowadzić do chaosu, może prowadzić do zamieszania, może prowadzić do wydawania złego świadectwa o Bogu, o Jego działaniu, o mocy Jego Ducha. I dzisiaj wiemy, Kościół jest pełen tego, pełen negatywnego stosunku do Ducha Świętego, negatywnego stosunku do darów Ducha Świętego, dlatego że ludzie duchowo będący w ignorancji, w niewłaściwy sposób zachowują się, postępują, wykorzystują dary Boże. Paweł w tych kolejnych dwóch wierszach robi kontrast między ich starym, pogańskim życiem, a obecnym chrześcijańskim doświadczeniem działania Ducha. I podaje nam niezwykle pomocny i ważny test, który pozwala nam odróżnić działanie Ducha Bożego, Ducha Świętego, od działania wszelkich innych duchów. Paweł mówi, że gdy byli jeszcze poganami, byli prowadzeni do niemych bożków i dawali się prowadzić. A więc mamy tutaj dwa elementy. Po pierwsze, znajdowali się w tragicznym położeniu, w jakim znajdują się wszyscy bałwochwalcy. Ludzie, którzy czczą bożków, bożki, które Bogiem prawdziwym nie są, które w żaden sposób nie mogą ludziom pomóc, w żaden sposób nie są w stanie ludzi ubłogosławić, w żaden sposób nie są w stanie przemówić do ludzi, odpowiedzieć na ich modlitwy, na ich wołania. Jest to jedna wielka strata czasu, więcej. Jak Paweł wcześniej widzieliśmy w 10 rozdziale mówił, często za tymi fałszywymi bóstwami kryją się zwodnicze duchy. I ludzie, którzy oddają cześć temu, co nie jest Bogiem, w nieświadomości często stają się ofiarami tych złych duchów, które ich zwodzą, które ich niszczą, które prowadzą ich w większą i większą ciemność. Paweł czyni tutaj ten kontrast, aby pomóc Koryntianom i też wszystkim innym wierzącym docenić to, co teraz jest naszym udziałem, to, co stało się naszym udziałem przez łaskę naszego Boga, który w Jezusie Chrystusie objawił się nam i wyciągnął nas z tej duchowej ciemności, z tego bałwochwalstwa do światłości, do służenia Bogu prawdziwemu i doświadczania Go w naszym życiu. Ludzie nieznający Boga, ludzie, którzy z natury mają pragnienie i potrzebę czczenia kogoś większego niż człowiek, popadają w różnego rodzaju zabobony, różnego rodzaju formy bałwochwalstwa. Użyte tutaj wyrażenie prowadzono was jest takim wyrażeniem, które zawiera w sobie ideę zniewolenia, zabrania do niewoli. Było to słowo używane, gdy mowa była na przykład o więźniach, którzy byli prowadzeni na egzekucję. A więc Paweł tutaj mówi, znajdowaliście się w więzach, byliście prowadzeni w taki sposób, jakby zniewoleni i więcej, pozwalaliście na to. Daliście się tak prowadzić. W człowieku jest element poszukiwania duchowego doświadczenia. Z jednej strony cały ten pogański system religijny jest tak skonstruowany, by zniewalać człowieka, by panować nad człowiekiem, by kontrolować człowieka. Z drugiej zaś strony wielu ludzi z czasem nie wyobraża sobie innej religii, jak takiej, w której są kontrolowani, są prowadzeni, mogą zaufać swoim przywódcom religijnym. Nie muszą sami do niczego dochodzić, nie muszą niczego sami rozważać, ale po prostu ufają tym swoim przewodnikom. I cokolwiek oni powiedzą, jakkolwiek oni zdecydują, tak jest. Każdy pogański system, jeśli się mu dokładnie przyjrzymy, opiera się na kontroli. Opiera się na zniewoleniu ludzi i wmawianiu im, że nie muszą sami dochodzić do prawdy, nie muszą sami analizować, nie muszą być osobiście zaangażowanymi w relacje z bóstwem, które czczą, gdyż mają swoich pośredników, mają swoich kapłanów, mają swoje ciało kierownicze, mają swoich papieży, mają swoich takich czy innych religijnych przywódców, którzy za nich to robią. To diametralnie różni się od chrześcijaństwa, które mówi o wolności przystępu do Boga. Mówi o osobistym doświadczeniu Boga. mówi o osobistym przeżywaniu społeczności z Bogiem. Te wszystkie pogańskie systemy religijne musiały posiadać pewien element atrakcyjności dla zmysłów. Czy to jakichś wizualnych efektów, piękne, kunsztownie zdobione świątynie, pełne niezwykłych obrazów, pełne tajemniczych, misternych obrzędów. Rzeczy robiące wrażenie na człowieku. Może dzisiaj już nie tak bardzo, ponieważ dzisiaj mamy dostęp do takich wizualnych materiałów i takich obrazów fundowanych przez kino, internet, że może już te religijne nie robią na nas takiego wrażenia, na współczesnym człowieku. Ale jak się cofniemy w przeszłość, to świątynie pogan i niestety wiele tak zwanych chrześcijańskich świątyń było jednym wielkim teatrem, było jednym wielkim przedstawieniem. Bardzo często kapłani w pogańskich świątyniach pracowali nad tym, żeby to, co się dzieje w trakcie tych ich obrzędów, robiło wstrząsające wrażenie na uczestnikach tych obrzędów. A więc często z ust tych bogów buchały jakieś płomienie, wydobywały się jakieś słowa, które tam kapłani przez rurę za tym posągiem przymocowaną sami wypowiadali. Leciały łzy z oczu posągów. Lała się krew, różne zjawiska niezwykłe się działy i ludzie w ten sposób wierzyli, że mają do czynienia z prawdziwymi bóstwami, z prawdziwymi cudami, z prawdziwymi objawieniami bogów. Ale to było wielkie fałszerstwo, to było wielkie oszustwo. To była właśnie ta religijność, która miała ludzi trzymać w przekonaniu, że mają do czynienia z prawdziwymi, żywymi bogami, podczas gdy mieli do czynienia z obrazami, mieli do czynienia z figurami, mieli do czynienia tylko z tworami ludzkich rąk, które sprytni kapłanie wykorzystywali do tego, by kontrolować ludzi. Mając jakąś większą wiedzę na temat gwiazd, na temat tych różnych zjawisk przyrodniczych, często też posługiwali się tymi rzeczami, jakimiś naturalnymi zjawiskami, które przedstawiali jako działanie Boga. Bardzo często przypisywali te Boże błogosławieństwa typu deszcz, typu słońce, tym bogom i oddawano cześć jakimś fałszywym bóstwom, które rzekomo zsyłały dobrobyt albo zsyłały plagi, zsyłały nieszczęścia, zarazy. To wszystko, aby jakieś wąskie grono ludzi, którzy wykoncypowali, jak można na ludzkiej naiwności i religijności zrobić dobry interes, przez całe wieki trzymało i do dzisiaj trzyma w wielu miejscach ludzi w wielkiej niewoli. Ludzie opaśli, ludzie zadowoleni ze swojej religijnej pozycji, która rzekomo ma przynosić ludziom korzyść, a tak naprawdę jest ich własną korzyścią. Pismo Święte stanowczo sprzeciwia się jakiejkolwiek formie religijności i pobożności, z której ludzie czerpią zyski i stają się panami nad wiarą innych. Apostoł Paweł przypomina tutaj Koryntianom, w czym kiedyś tkwili, jaki był ich tragiczny stan, jakie było ich marne położenie wobec tego, co teraz stało się ich błogosławionym udziałem. Prawdziwa wiara w Boga jest z gruntu doświadczeniem duchowym. Zauważmy, że wszelkie pogańskie systemy mają rozbudowane elementy wizualne, dźwiękowe, zmysłowe. Konieczne są specjalne pomieszczenia, konieczne są elementy towarzyszące ich kultowi. Konieczne są specjalne stroje, wysokie czapki, jakieś zdobienia, piękne rzeczy, które robią na ludziach wrażenie. W chrześcijaństwie niczego, czegoś takiego nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy ani miejsca, ani jakichś ludzi, ani żadnych zdobień. Niczego tak naprawdę nie potrzebujemy poza naszym sercem pełnym wiary w Boga. Możemy doświadczyć Boga w każdym miejscu, w każdym czasie, bez pomocy żadnych ludzi, bez jakiegoś specjalnego miejsca. Z gruntu wiara w prawdziwego Boga jest doświadczeniem duchowym. Twory ludzkich rąk, zrobione z gliny, z drewna, z metalu, nie mających w sobie oznak życia, nie mówiących, nie czujących, o niczym nie decydujących, bezdusznych i bez wartości, nadal niestety cieszą się wielkim powodzeniem. Tutaj brat czytał dzisiaj z psalmu, w którym już przed tyloma wiekami oświeceni przez Boga ludzie widzieli marność pogańskich bóstw, dzieł ludzkich rąk. A współczesny, wykształcony, mądry człowiek XXI wieku nadal im się kłania, nadal je czci i nadal w nich pokłada nadzieję, że mogą jemu pomóc. Chrześcijaństwo nie opiera się na wizualnej czy zmysłowej manipulacji. Nie potrzebuje kunsztownej oprawy w postaci obrazów, rzeźb, posągów, procesji, wymyślnych ceremonii, strojnych szat, tajemniczych rytuałów. Chrześcijaństwo zasadza się na prostej wierze ufnego serca i osobistym poznaniu Boga, w rozumnym przyjęciu Jego objawienia zawartym w Jego Słowie. Pan Jezus powiedział, że mamy czcić Boga w duchu i w prawdzie. Bracia i siostry, to wystarczy. To wystarczy. I tak naprawdę nie ma innej możliwości czcić Boga i doświadczać Boga w naszym życiu, jak w duchu i w prawdzie. Jeśli pokładasz ufność w jakichś działaniach, zewnętrznych czynnościach, miejscach, ludziach, mijasz się z Bożym miejscem spotkania z Tobą w duchu i w prawdzie. W pogaństwie kapłani i religijni przywódcy sprawują władzę i kontrolują swoich wiernych. Chrześcijanie natomiast są zawsze wolni, związani ze sobą jedynie więzami miłości i braterstwa, dobrowolnie poddając się pod panowanie Jezusa Chrystusa i prowadzenie Jego Świętego Ducha. Nie zniewoleni, ale dobrowolnie oddani Mu. To jest ogromna, ogromna i cudowna różnica. Panowanie Bożego Ducha w Bożym Kościele. To jest temat, którym apostoł Paweł się zajmuje w tych trzech kolejnych rozdziałach. Aktywność Bożego Ducha skupiona na uwielbieniu Pana Jezusa. Zauważcie, w trzecim wierszu Paweł mówi: oznajmiam wam, że nikt przemawiający w duchu Boga nie mówi, że Jezus jest przeklęty. Jezus anatema. I nikt nie może powiedzieć: Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Tutaj mamy niezwykle pomocny test. To wyrażenie oznajmiam wam jest wprowadzeniem zasady, która pozwala nam odróżnić działanie Ducha Bożego od wszelkich innych wpływów, pod którymi człowiek może się znajdować. Skąd możemy wiedzieć, czy cudowne duchowe zjawiska, które mają miejsca w wielu zgromadzeniach ludzi, którzy nazywają się wierzącymi, pochodzą od Boga, czy też są wytworem ludzi lub demonów, jakichś zwodniczych duchów? Wiemy, że człowiek potrafi być niezwykle religijnie twórczy. I Pismo mówi nam, że również demoniczne siły, zwodnicze duchy są w stanie wywoływać w ludziach wrażenia, przeżycia, doświadczenia, które nieraz przypominają do złudzenia działanie Ducha Bożego. Jak odróżnić? Skąd to pochodzi? Co się dzieje na tych różnych chrześcijańskich zgromadzeniach, na które patrzymy i oglądamy to, co tam się dzieje, z lękiem? Zasada, którą Paweł przedstawia, jest bardzo prosta. Musimy zadać sobie pytanie: jakie świadectwo dane słowa czy działania składają o Jezusie Chrystusie? To jest test, który Paweł tutaj podaje. Jakie świadectwo dane słowa lub działania składają o Jezusie Chrystusie? Czy Jezus jest wywyższony jako Pan, czy też Jego imię jest przeklinane, ośmieszane, ignorowane, umniejszane, pogardzane? Pan Jezus w Ewangelii Jana w 16 rozdziale zapowiada przyjście i służbę Bożego Ducha w następujący sposób: lecz gdy On przyjdzie, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie będzie mówić, ale cokolwiek usłyszy, będzie mówić i oznajmi wam o tym, co ma nadejść. On mnie, mówi Jezus, ten Duch mnie otoczy chwałą. Tak Jezus zapowiada przyjście Ducha. Tak zapowiada Jego służbę. On mnie otoczy chwałą, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, wszystko to, co ma Ojciec, jest moje, mówi Jezus. Dlatego powiedziałem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Zauważmy, że Duch Święty pełni obecnie swoją służbę w bardzo podobny sposób, jaki Pan Jezus pełnił swoją służbę, gdy był tutaj na ziemi. Pan Jezus mówi o Duchu Świętym, nie będzie mówić sam od siebie. To znaczy, że co? Że Duch Święty chciałby coś innego powiedzieć? Czy to Paweł próbuje powiedzieć? Czy Pan Jezus to chciał powiedzieć? Jezus mówi, on nie będzie mówić od siebie, ale mówi, cokolwiek usłyszy, będzie mówić. Widzicie podobieństwo do tego, co Pan Jezus mówił o sobie, gdy był na ziemi? Pan Jezus dokładnie tak samo mówił. Mówi, nie mówię niczego sam od siebie, ale tylko to, co widzę i słyszę u Ojca. Czy to znaczy, że gdyby Pan Jezus nie widział i nie słyszał, chciałby nam coś innego powiedzieć? Czy to możliwe, żeby Pan Jezus nie widział i nie słyszał u Ojca? Czy Duch Boga, czy to możliwe, żeby Duch Boga słyszał i widział coś innego niż to, co jest u Syna i u Ojca? Pan Jezus, będąc tutaj na ziemi, nie szukał własnej chwały. Wyraźnie o tym mówi, że nie szuka własnej chwały, ale chwały tego, który go posłał, Ojca. Chwalił swojego Ojca w niebie. Ale czytamy, że gdy Duch Święty przychodzi, otacza chwałą Pana Jezusa. Prowadzi nas do uwielbiania Jezusa. I pytanie znowu się pojawia. Czy w takim razie Ojciec jest odstawiony na boczne tory? Czy nie chwalimy Ojca? Czy chwalimy tylko Jezusa? Prawda jest taka, że kto chwali Syna, chwali Ojca. Kto kocha Jezusa, kocha Boga, który go zrodził, Ojca. Tutaj nie mówimy o jakiejś rywalizacji w Bogu. Tutaj nie mówimy o tym, że czcimy albo tego, albo tego, albo tamtego. Chyba, że nie rozumiemy istoty Boga. Chyba, że nie mamy poznania, kim jest Jezus Chrystus. Wtedy to wszystko staje się naprawdę wielkim religijnym galimatiasem. I to niestety też oglądamy w wielu tak zwanych chrześcijańskich organizacjach czy kościołach. Wszelka religijna działalność, która nie jest skoncentrowana na Panu Jezusie i nie przynosi Mu chwały, nie pochodzi od Ducha Świętego. Tego Paweł nas naucza w tym fragmencie tak naprawdę, w kontekście duchowych darów, o których za chwilę będzie mówił. Cokolwiek uwłacza Jezusowi, cokolwiek umniejsza chwałę Jezusa, cokolwiek składa złe świadectwo o Jezusie, cokolwiek odwodzi naszą uwagę od Jezusa, nie jest dziełem Bożego Ducha, gdyż Duch Boży prowadzi ludzi do Jezusa, skupia uwagę ludzi na Jezusie, bierze z tego, co należy do Ojca i Syna, i oznajmia ludziom ku chwale Jezusa. Nikt, przemawiając w duchu Boga, nie mówi, że Jezus jest przeklęty. Ten test nie powinien być stosowany jedynie w przypadku jawnego, słownego przekleństwa. Oczywiście, literalnie rzecz biorąc, tak. To jest oczywiste, jeśli ktoś swoimi ustami, swoimi wypowiedziami, swoimi stwierdzeniami w jakikolwiek sposób uwłacza Jezusowi, wiemy, że to nie jest z Bożego Ducha. Ale jeżeli swoim czynem będzie uwłaczał Jezusowi, czy wtedy uznamy, że jest to z Bożego Ducha? Oczywiście, że nie. Użyty tutaj grecki termin anatema, tłumaczony jako przeklęty, ma szerokie znaczenie obejmujące odrzucenie, wykluczenie, zaprzeczenie, zaparcie się. Może odnosić się do jakiegokolwiek fałszywego świadectwa składanego o Jezusie. A więc ktokolwiek składa fałszywe świadectwo o Jezusie, ten bluźni Jezusowi. To niezwykle ważne, bracia, siostry, byśmy wiedzieli, kim jest Jezus Chrystus i składali o Nim dobre świadectwo. Abyśmy wyznawali Go Panem, a nie anatema. Abyśmy nie bluźnili Jezusowi Chrystusowi. Zauważmy, że to przekleństwo stoi w kontraście z wyznaniem Jezusa Panem. Z jednej strony mówi, jeżeli ktoś mówi, że Jezus jest anatema, to na pewno nie jest to z Ducha Bożego. Nikt przemawiając w Duchu Świętym nie powie niczego złego o Jezusie. A z drugiej strony mówi, jeśli ktoś powie, że Jezus jest Panem, to tylko w Duchu Świętym. No ale tutaj możemy powiedzieć, zaraz, poczekaj. Przecież jest wielu ludzi, wcale nieodrodzonych duchowo, wcale nienapełnionych Duchem Świętym, którzy są w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem. Czyż nie ma wielu takich? Pytanie jest, co oni rozumieją pod słowem Pan. Tu jest zasadnicze pytanie. Co rozumieją, kiedy mówią Pan? Czy rozumieją to tak, jak rozumieli apostołowie? Czy też rozumieją to w inny sposób? Czy w ogóle to rozumieją? Czy wypowiadają te słowa ze zrozumieniem? Czy po prostu je wypowiadają? Rzeczywiście, jeśli chodzi o jedynie wypowiedzenie samych słów, to każdy, kto umie mówić, może to zrobić. Ale wypowiedzenie tych słów z właściwym zrozumieniem i wiarą może mieć miejsce jedynie dzięki działaniu w ich życiu Bożego Ducha. W liście do Rzymian w 10 rozdziale i 9 wierszu czytamy, że jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Na początku swojego chrześcijaństwa prawie wykręcałem niektórym ręce, żeby wyznali Jezusa swoim Panem, bo myślałem, że będą przez to zbawieni. Nie dosłownie oczywiście, ale wiecie, próbowałem ich tak gdzieś, że tak powiem brzydko, dopaść i tak z nimi rozmawiać, i tak ich przekonywać, i tak ich zachęcać, żeby tylko wypowiedzieli za mną te słowa. Bo myślałem, że jak oni powiedzą te magiczne słowa, Jezus jest Panem, no to będą zbawieni i już wszystko będzie dobrze. Ale niestety wielokrotnie przekonałem się, że chociaż udało mi się ich namówić, chociaż skłonili swoje głowy ze mną i wypowiedzieli te słowa, nic się w ich życiu nie zmieniło. Nie zostali zbawieni. Wypowiedzieli te słowa, ale czegoś brakowało. Wypowiedzieli je dlatego, że ja ich przekonałem, że ja ich namówiłem. Nie dlatego, że Duch Święty ich przekonał, że Duch Święty objawił im, kim Jezus jest i prawdziwie wyznali Go swym Panem, oddali Mu swoje życie, tak jak można oddać tylko Bogu. Jeśli tego nie ma, możemy ludzi w różny sposób nakłonić do tego, by się pomodlili taką modlitwą. Możemy stworzyć piękną atmosferę, możemy wypowiedzieć piękne słowa, możemy im obiecać złote góry i wielu z nich wypowie te słowa w nadziei, że dostaną te złote góry, że wszystkie problemy się rozwiążą w ich życiu, że wreszcie będzie cudownie, wspaniale, bogato, zdrowo i szczęśliwie. Ale jeśli nie ma w ich sercach objawienia od Ducha Boga, że Jezus jest Panem, i to nie Panem przez małe P. To nie takim Panem, jakim przedstawiają Go świadkowie Jehowy. Nie takim Panem, jaki jest w umysłach wielu katolików, ukryty w hostii, ale Panem, takim jakim jest Bóg Ojciec. Panem, Kyrios, greckie słowo, które w Starym Testamencie, w greckim przekładzie odnosi się do Boga Jahwe. Jeśli Go takim Panem ujrzysz, jeśli Go takim Panem poznasz i jeśli Go takim Panem wyznasz, będziesz zbawiony. Jezus powiedział, jeśli nie poznacie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach. To stwierdzenie Jezusa, ja jestem, bezwzględnie odnosi się do Jego jedności z Bogiem Jahwe, że On jest Jahwe. I Żydzi o tym dobrze wiedzieli, kiedy chwycili za kamienie i powiedzieli, ty będąc człowiekiem, mienisz się Bogiem. I chcieli Go za to kamienować. Jeśli ludzie mówią wam, że Jezus nigdzie nie twierdził, że jest Bogiem, to kłamią. Jezus wielokrotnie mówił o sobie rzeczy, które nie mogą dotyczyć nikogo innego, jak tylko samego Boga. Nasze słowa, które wypowiadamy w stwierdzeniu Jezus jest Panem, muszą być wynikiem objawienia, które otrzymujemy od Ducha Świętego. I o tym Paweł tutaj mówi, że nikt nie może wypowiedzieć tych słów tylko przez Ducha Świętego, tylko w Duchu Świętym. Nie chodzi tutaj o wypowiedzenie, samo wypowiedzenie jakiejś magicznej formuły, modlitwy grzesznika, ani odprawienie jakiegoś religijnego rytuału. Gdyż tak jak powiedziałem, wielu ludzi tego dokonało, i ich życie w żaden sposób nie potwierdza ich zbawienia. Nadal są pod władzą grzechu, nadal są pod władzą szatana. Nasze słowa mają jedynie cudowną, zbawczą moc, jeśli są wypowiadane w mocy Ducha Świętego, który oświecił nasze serca i napełnił je wiarą, radością i chwałą, dzięki poznaniu Boga w Jezusie Chrystusie. Wtedy wyznanie Jezusa Panem nie ogranicza się jedynie do słów, ale jest aktem uwielbienia Go jako naszego władcy, jako naszego Boga, poddania się Mu w posłuszeństwo. Uznanie Jezusa Chrystusa nie jako jednego z wielu panów, ale uznanie Go jedynym Panem. Jedynym Panem. Kto jest jedynym Panem, jak nie sam Bóg? Musimy Go uznać za takiego Pana, za jakiego Żydzi mieli Jahwe. I to jest możliwe tylko dzięki objawieniu darowanemu przez Ducha Świętego. Do tego żaden człowiek nie dojdzie własnym umysłem. Kiedy Piotr złożył o Chrystusie, złożył o Jezusie to wyznanie, że On jest Chrystusem, Synem Boga Żywego, Pan Jezus powiedział mu, to nie ciało i krew ci to objawiły, to żaden człowiek, od żadnego człowieka się tego nie dowiedziałeś i to nie przyszło z twojego własnego umysłu, ale co? Mój Ojciec ci to objawił. Tego typu wyznanie, prawdziwe wyznanie, nie powiedzenie bezmyślnie. Ja jako dziecko bezmyślnie nazywałem Jezusa Chrystusem i nazywałem Go Panem, ale to nie przyszło od Ducha Bożego, to przyszło z mojego religijnego wychowania. Więc tutaj nie o takim mówimy wyznaniu, że ktoś zgodzi się na coś, bo tak przeczyta, ale w ogóle nie rozumie, co się za tym kryje. Nie ma tego objawienia, nie ma tego poznania, które przynosi Duch Boży. Tutaj mówimy o wyniku objawienia. Tutaj mówimy o wyniku działania Ducha w sercu takiego człowieka. Wyznanie Jezusa Panem jest czymś więcej niż wypowiedzeniem tylko tych słów. Jest deklaracją naszego posłuszeństwa Mu jako naszemu Bogu i poddanie się Jego prowadzeniu i działaniu w nas i przez nas. Gdziekolwiek Duch Święty jest prawdziwie obecny, gdziekolwiek działa, tam Jezus Chrystus jest uwielbiony zarówno w Jego pełnej boskości, jak i Jego pełnym człowieczeństwie. To jest niezwykle ważne, byśmy myśleli o Jezusie Chrystusie tak, jak Biblia Go przedstawia. On jest w 100% Bogiem i w 100% człowiekiem. Odrzucenie którejkolwiek z tych dwóch objawionych prawd o Jezusie jest niebezpieczne dla naszej duszy. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście, w 4 rozdziale, mówi: umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi. Tak jak Paweł tutaj w liście do Koryntian mówi nam o tym boskim objawieniu Chrystusa, tak Jan przestrzega przed odrzuceniem człowieczego objawienia Jezusa Chrystusa i mówi: nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Jak mamy badać? Jak mamy rozpoznać? Jan w swoim liście mówi: po tym poznacie Ducha Bożego. Każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie. Od samego początku zwodniczy duch antychrysta robi wszystko, aby obedrzeć Pana Jezusa Chrystusa z należnej mu chwały. I albo uderza w Jego boskość, albo uderza w Jego człowieczeństwo. Podważa albo jedną prawdę, albo drugą prawdę. Potrzebujemy obu tych prawd. Odrzucenie przez ludzi jakiegokolwiek aspektu objawienia Pana Jezusa jest zgubne. Jeśli On nie jest Bogiem, to nie jest też Zbawicielem. Nie jest odkupicielem ludzi, gdyż zbawienie jest dziełem tylko i wyłącznie samego Boga. Wielokrotnie Bóg Jahwe mówi o sobie jako o jedynym Zbawicielu, jedynym Odkupicielu. Weźmy tylko dla przykładu dwa fragmenty z Księgi Izajasza, z 44 i 45 rozdziału. W 44 rozdziale, w 6 wierszu, tak mówi Jahwe, Król Izraela i Jego Odkupiciel. Kto jest Królem Izraela? Kto jest Jego Odkupicielem? Jahwe. Nowy Testament wyraźnie mówi, że jest Nim Jezus Chrystus. Jahwe zastępów mówi: ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. Kto jest pierwszy i ostatni? Jahwe. Nowy Testament mówi: Jezus Chrystus. On jest pierwszy i ostatni. I Jahwe dodaje: a oprócz mnie nie ma Boga. Nie ma jakiegoś mniejszego Boga, nie ma półboga, nie ma pseudoboga, nie ma żadnego Boga. Wszystko inne to marności, wszystko inne to fałszywe bóstwa. Jest tylko jeden Bóg. W Izajasza 45 i od 21 wiersza czytamy słowa Boga, który mówi: oznajmijcie i przyprowadźcie ich, niech naradzają się razem. Kto od dawna przepowiadał? Kto od tamtego czasu to ogłaszał? Czy nie ja, Jahwe? A nie ma żadnego innego Boga oprócz mnie. Nie ma Boga sprawiedliwego ani innego Zbawiciela oprócz mnie. Jahwe wyraźnie mówi, że nie ma żadnego innego Zbawiciela oprócz Niego samego. I Bóg dalej mówi Jahwe: spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi. Na kogo mamy spojrzeć, aby być zbawieni? Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak Syn Człowieczy będzie wywyższony, aby każdy, kto tak jak spojrzał na tamtego węża, był uratowany od śmiercionośnego jadu, tak ten, kto patrzy na Syna Bożego i wierzy w Niego, był zbawiony i miał życie wieczne. Jahwe mówi: spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni. Wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne. Jakie jest to słowo sprawiedliwe i nieodwołalne? Mianowicie jest takie: przede mną będzie się zginać każde kolano. To mówi Jahwe. Przede mną będzie się zginać każde kolano i będzie przysięgać każdy język, mówiąc: tylko w Jahwe mam wszelką sprawiedliwość i siłę. Co mówi Nowy Testament? Przed kim się zegnie każde kolano? Przed kim będzie przysięgał każdy język? Kto jest naszą sprawiedliwością? Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg Jahwe dobitnie stwierdza, że tylko On jest Zbawicielem i nie ma żadnego innego Zbawiciela obok Niego. Tak jak nie ma innego Boga obok Niego. Apostoł Jan przestrzega nas przed fałszywymi bogami i zapewnia nas, że Jezus jest Synem Boga Ojca, jednocześnie będąc sam prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pierwszy list Jana 5:20. Jednocześnie apostoł Jan podkreśla człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, Jego przyjście w ludzkim ciele. Tego, jeśli nie rozumiemy, jeśli to nam nie zostało objawione, to mamy ciągły wewnętrzny konflikt, jak traktować Jezusa. Czy czcić Jezusa, czy nie czcić Jezusa, czy modlić się do Jezusa, czy nie modlić się do Jezusa. Czy traktujemy Go tylko i wyłącznie jako pomost między nami a Ojcem. Czy traktujemy Go jako tego, w którym znajdujemy Ojca, w którym doświadczamy Ojca, w którym mamy społeczność z Ojcem. Autor listu do Hebrajczyków poświęca pierwszy rozdział swego listu, aby dowieść bóstwa Jezusa Chrystusa, a w następnych rozdziałach wyjaśnia konieczność Jego uniżenia się, Jego stania się w pełni człowiekiem, aby złożyć samego siebie odkupieńczą ofiarę i stać się miłosiernym arcykapłanem, pośrednikiem między ludźmi a Bogiem. Boży Syn musiał stać się człowiekiem i gdy stał się człowiekiem, był w 100% człowiekiem, z wyjątkiem grzechu. Był tak jak my, dokładnie tak jak my, z wyjątkiem grzechu. Nie miał grzesznej natury i nigdy grzechu nie popełnił. Pod każdym innym względem stał się dokładnie tak jak my. I w tym sensie żył na ziemi. W takim wymiarze tutaj żył jako człowiek, pełen Ducha Świętego i mówił do ciebie i do mnie i do swoich uczniów: naśladujcie mnie, naśladujcie mnie. Gdyby Jezus nie przyszedł jako człowiek, gdyby przyszedł jako Boży Syn, przeobleczony tylko w podobieństwo człowieka, jak mógłby powiedzieć do ciebie i do mnie: naśladuj mnie? Jak moglibyśmy naśladować Boga, będąc ludźmi? Ale przez to, że Jezus stał się w pełni człowiekiem, mógł powiedzieć i mówi do ciebie i do mnie: naśladuj mnie. To jest możliwe dla ciebie, w mocy mojego ducha. To jest możliwe, byś mnie naśladował. Autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o Jezusie Chrystusie, mówi: widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, ale widzimy Go ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. Bez stania się człowiekiem to nie byłoby możliwe. Jezus musiał stać się człowiekiem, aby oddać swoje życie jako okup za ludzi. Nie było innej możliwości zbawienia ludzi, jak śmierć sprawiedliwego człowieka. W 14 wierszu 2 rozdziału autor listu do Hebrajczyków mówi: ponieważ zaś dzieci są uczestnikami ciała i krwi, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Jezus musiał mieć udział w ciele i krwi, aby umrzeć i przez swoją śmierć zniszczyć diabła. W kolejnych wierszach 17 i 18 czytamy: dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. A więc kolejny ważny aspekt, dlaczego Jezus musiał w pełni stać się człowiekiem? Żeby rozumieć, przez co my przechodzimy, żeby współczuć nam prawdziwie, nie tylko z Jego boskiej wiedzy, ale w doświadczeniu. Dzięki temu jest miłosiernym, łaskawym arcykapłanem, który może nam dopomóc w pokusach. Gdyby Jezus nie stał się w pełni człowiekiem, nie mógłby umrzeć za ludzi, nie mógłby stać się zastępczą ofiarą za ludzi. W liście do Rzymian w 5 rozdziale i 12 wierszu czytamy, że jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. I dalej wyjaśnia w 15 wierszu: jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jezus nie jest stworzonym aniołem, nie jest półbogiem, półczłowiekiem, ale jest prawdziwym Bogiem, który stał się prawdziwym człowiekiem. Jak czytamy w liście do Kolosan, pełnia bóstwa, wszystko czym jest Bóg, zamieszkała w Jego ludzkim ciele. Cały Bóg w Jego ludzkim ciele. Jak Paweł pisze do Tymoteusza, wielka jest tajemnica pobożności, wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony w ciele. To jest wielka tajemnica prawdziwej pobożności. Od tego się wszystko zaczyna. Jeśli nie masz objawienia Boga w ciele, obawiam się, że nie jesteś chrześcijaninem. Od tego się wszystko musi zacząć. I to nie jest kwestia mojego czy twojego chcenia. To jest kwestia objawienia, które przynosi Duch Boga do życia człowieka, który szuka Boga. I wierzę, że każdemu szukającemu Boga takie objawienie da, takie objawienie przyjdzie na niego. I to oglądamy i za to Bogu dziękujemy. Wszędzie tam, gdzie jest prawdziwe objawienie bóstwa i człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, Jego chwały, Jego zbawienia, Jego dzieła i królestwa, tam prawdziwie działa Duch Święty. I to musimy, bracia i siostry, mieć zawsze na uwadze. Gdziekolwiek idziemy, czegokolwiek słuchamy, cokolwiek oglądamy, jeśli to się zwie chrześcijańskie, zadajmy sobie pytanie, jakie to składa świadectwo o Jezusie Chrystusie i Jego dziele. Jeśli to wywyższa Jezusa jako Pana, to pochodzi z Ducha Bożego. Jeśli to w jakikolwiek sposób umniejsza Jezusowi, wiedz, że nie pochodzi to z Ducha Bożego. To samo ma się do darów duchowych. To samo ma się do wszelkich przejawów Ducha w Kościele. Jeśli one sprawiają, że nasze serca się zwracają do Jezusa, jeśli sprawiają, że my się jeszcze bardziej uniżamy przed Nim i Jemu prawdziwie oddajemy cześć, Jego uznajemy za naszego Pana, w nas jest większa gorliwość, by Mu służyć jako Panu, możemy wiedzieć, że Duch Święty działa pośród nas. Jeśli uwaga skupia się na nas samych, jeśli uwaga skupia się na ludziach, jeśli uwaga skupia się na czymkolwiek innym poza Jezusem Chrystusem, bądźmy ostrożni i naprawdę upewnijmy się, co tu się dzieje, o co tutaj chodzi. Nikt nie będzie okazywał właściwego szacunku dla Jezusa Chrystusa, nie będzie miłował Jego imienia i dzieła zbawienia, jak tylko pod wpływem Ducha Świętego. Ludzkie, skorumpowane serce nie jest w stanie docenić Pana Jezusa. W każdym jednym przypadku ci, którzy uznali Jezusa za najwyższego Pana i uczcili Go należną Mu czcią i posłuszeństwem, uczynili to dzięki działaniu Bożego Ducha. Jeżeli ktokolwiek w jakikolwiek sposób jest skłonny lekceważyć dzieło Chrystusa, mówić lekko o Jego osobie, beztrosko używać Jego imienia, kto głosi lub przyjmuje nauki, które naruszają pełnię prawdy o Jego boskiej naturze czy człowieczeństwie, to jest dowód, że nie znajduje się pod wpływem Ducha Bożego, ale jest oszukany przez innego ducha i jego serce nie jest pojednane z Bogiem. Apostoł Paweł kończy ten list do Koryntian słowami: kto nie miłuje Jezusa Chrystusa, anatema. Tak jak tutaj ostrzega, żeby ktokolwiek w Kościele nie ważył się wypowiadać słowa anatema, przekleństwo, bluźnierstwo wobec Jezusa, tak Paweł kończy ten list wobec tych wszystkich, którzy nie kochają Jezusa Chrystusa, słowem anatema. Oni wszyscy są przeklęci, oni wszyscy są odrzuceni, oni wszyscy są poza błogosławieństwem Bożym. Jeśli nie miłujesz Jezusa Chrystusa z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, obawiam się, że jesteś pod tym apostolskim przekleństwem. Błogosławieństwo jest dla tych, którzy miłują Jezusa Chrystusa, którzy uznali Jezusa za swego Pana, którzy prawdziwie żyją w posłuszeństwie, w miłości, w poddaniu swego życia Jezusowi Chrystusowi. To jest życie prawdziwe i tylko tu jest życie, w Nim samym. Nigdzie indziej go nie znajdziesz, w żadnej religii, w żadnym doświadczeniu, w żadnym przeżyciu, w żadnym cudzie, w żadnym świętym miejscu. Jeśli nie ma tam Jezusa Chrystusa, daremnie się kłopoczesz, daremnie wydajesz pieniądze, daremnie szukasz życia tam, gdzie go nie ma. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym nie są zainteresowani własną chwałą. Nie szukają poklasku ani popularności. Ale ich celem, tak jak celem ducha, który ich wypełnia, jest uwielbienie Jezusa. Jest oddanie Jemu chwały. Wszelka prawdziwa wiara i miła Bogu cześć jest dziełem Ducha Świętego, który wzbudza w Bożych dzieciach miłość do Pana Jezusa i radość służenia Mu. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Boże, dziękujemy za Twoje słowo, które jest jak młot, który kruszy skałę. I o to modlimy się, by wszelkie mury, wszelkie skały, wszelkie fałszywe nauki, wszelkie błędne pojęcia na temat tego, kim jesteś, były zburzone przez Twoje słowo. Panie, abyśmy nie byli ignorantami co do tych duchowych kwestii, a tą główną, pierwszą, najwyższą, najważniejszą kwestią jest poznanie Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Boże kochany, daj nam rozum, daj nam mądrość z góry, oświeć nasze serca, abyśmy poznali nadzieję naszej chwały, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Oby nikt z nas nie pokładał swej nadziei w kimkolwiek i w czymkolwiek, jak tylko w Tobie, który jesteś Bogiem prawdziwym, życiem wiecznym, naszym odkupicielem, naszym Zbawicielem. Przyszedłeś do nas w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, i przez Niego dałeś nam się poznać. Otwórz nasze oczy szerzej. Panie, pogłęb naszą miłość do Ciebie, naszą wiarę w Ciebie, nasze poddanie się Tobie, aby całe nasze życie było życiem dla Ciebie. Oby nasza służba w Kościele nigdy, przenigdy nie była służbą ku chwale człowieka, ale ku chwale Boga. Obyśmy we wszystkim wielbili naszego Pana i Zbawiciela w Jego bóstwie i człowieczeństwie. Obyśmy nigdy i nigdzie nie szukali swojej własnej chwały, czy też chwały jakiejś organizacji, czy też chwały jakiegoś ludzkiego tworu. Zachowaj nas od tego, Boże, i ratuj tych wszystkich, którzy tkwią w tej niewoli religijnych więzów. Ratuj, Panie Boże, w swojej łasce, w miłosierdziu. Otwieraj oczy i wyprowadzaj na wolność i daj żyć w tej chwalebnej wolności dzieci Bożych. Pełni Ducha Świętego, pełni życia Twego, pełni mocy Twojej. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Kiedyś byłeś na ziemi, otwierałeś oczy ślepych i uszy głuchych, tak Panie czynisz to obecnie. Proszę Cię, Panie, abyś otwierał dalej te wszelkie oczy, które są zamknięte na Twoją chwałę, te wszelkie uszy, które nie słyszały tej Ewangelii, która jest głoszona na całej ziemi, o chwale Chrystusa. tymi, którzy czytają Słowo Boże, abyś ich serca były czyste względem Ciebie, bo wtedy będą mogli Ciebie ujrzeć, Panie, takim, jakim jesteś, żeby znali Ciebie, że jako jedynego Pana i Zbawcy, bo nie ma innego, którym jest zbawienie. Tobie, Panie, jak żeś powiedział przez proroków, w Twoim imieniu będą narody pokładać nadzieję. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Tobie, Panie Jezu. Jesteś Bogiem ukrytym, ukryłeś się w ciele ludzkim. Dlatego jest to wielka tajemnica Jan. Boże, dziękuję Ci za ten Kościół, który Ty stworzyłeś i którego bramy w jakiej oni są w stanie prowadzić. Panie, proszę Cię za wszystkimi szczerymi ludźmi, bo wszelkie ciało przed Tobą przyjdzie, będziesz się Bogiem klękał przed Tobą. Wszelki język wyzna Boga. Ty, Panie, tak powiedziałeś, tak się stanie. Tobie chwała w imieniu Jezus. Amen. Amen. Amen. Dzięki, Ojcze, za słowo Twoje, które otwiera nasze oczy na Twoją osobę. Pragniemy Boga żywego i gdy wołamy Ojcze, to Ty dajesz nam siebie poznawać właśnie przez osobę Pana Jezusa. I dlatego szukamy Pana Jezusa, pragniemy miłować Go bardziej, bo On jest drogą do Ojca. Boga żywego pragniemy i Bogu żywemu chcemy służyć. Dziękujemy za Twoje słowo, które otwiera nasze oczy, które uzmysławia, kim jesteś, Ojcze. Amen. Amen. Ojcze, to pierwsze przekazanie, które nadałeś, aby miłować Boga z całego serca, z całej myśli, z całej duszy. Dziękuję Ci, że Duch Święty, Duch Boży, przez usta naszego brata wskazał na Ciebie Jezus Chrystus. Dzięki Ci, Panie. Na całe to wiedzie o zbawienie, tą miłość, że jesteś godny, abyśmy postawili Ciebie na pierwszym miejscu dzisiaj, tu, w domu, w życiu, w pracy, jutro i do końca. Miłować, zakochać się w Tobie, głęboko z tego serca. Zakochać się tak, aby pragnąć Cię poznawać. Poznawać Twój charakter, Twoje przekazania, Twoją osobowość, Ciebie, do Ciebie, Panie. Niezwykle to łaska. Dziękuję Duchu Świętemu, że wywyższasz naszego Pana Zbawiciela. Amen. Amen. Panie Jezu, gdybyś nie posłał swojego Ducha do nas, to na próżno byśmy się starali podobać Tobie. Ty wiesz, Panie, i my wiemy, że w naszych ciałach, w naszych dążnościach nie ma niczego świętego. Jest tylko upadek, grzech i porażka. Ale Ty posłałeś Ducha swojego, Panie, by nas zbawić, by nas uratować od naszej cielesności. Byśmy mogli w Twoim Duchu uwielbiać Ciebie. Nie tylko słowem, ale też właśnie przemienionym życiem. Życiem w posłuszeństwie Tobie. Panie, to jest jedyny ratunek dla nas. Być poddanym Tobie. Proszę Cię, Boże, daj nam tą siłę Twojego Ducha, by kroczyć za Tobą każdego dnia, by nie odpaść, by nie skręcić, by nie zletnieć w tym marszu. Panie, widzimy, jak bardzo potrzebujemy Ciebie, każdej minuty. A Ty tak hojnie udzielasz nam samego siebie, tak hojnie nam udzielasz każdej łaski, każdej potrzebnej by, byśmy mogli iść za Tobą. Panie, to nie my Tobie łaskę wyświadczamy, służąc Tobie i uwielbiając, ale to Ty się nad nami miłujesz i to Ty nam łaskę okazujesz. Proszę Cię dzisiaj, Panie, daj nam to zrozumieć jeszcze głębiej, jeszcze bardziej pojąć, jak bardzo zależymy od Ciebie, że tylko w Tobie jest ratunek. Chcemy Cię uwielbić, Panie, i dziś tutaj, i każdego dnia naszego życia, ile nam dałeś. Amen. Amen. Amen. Dziękujemy, kochany nasz Ojcze, że nie pozostawiłeś nas naszym ludzkim wysiłkom, ludzkiej religijności i twórczości. Tak bolejemy nad tymi wszystkimi wysiłkami ludzkimi, które nie przynoszą ludziom żadnego pożytku, ale zniewalają ich, ale są ofiarami pazerności swoich kapłanów, swoich religijnych przywódców. Są przyczyną tego, że tak wiele bluźnierstwa w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach, którzy widzą ten cały bezsens ludzkiej religijności, którzy widzą bezradność ludzkiej religii, by pomóc człowiekowi, by zmienić człowieka. Wiemy, że nie ma innej drogi ratunku, przemiany, zbawienia ludzkiej duszy, jak tylko dzieło Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie, by być równym Bogu, ale był gotów wyprzeć samego siebie, był gotów uniżyć się, był gotów stać się sługą, był gotów zamieszkać w ludzkim ciele i znieść od ludzi tak wielkie sprzeciwy, żyć na tej ziemi pokornym życiem, szukając chwały Ojca, głosząc Królestwo Boga, czyniąc tylko dobrze, uzdrawiając chorych, przywracając ślepym wzrok, usuwając trąd, karmiąc głodnych, głosząc dobrą nowinę ubogim, przychodząc do tych, którzy są chorzy, którzy potrzebują lekarza, przychodząc do grzeszników, aby wyzwolić z grzechu, oczyścić od nieprawości, aby darować życie. Panie, wielbimy Ciebie. Dziękujemy za to wielkie zbawienie, że mogliśmy w prostej, dziecięcej wierze uniżyć nasze serca przed Tobą, spojrzeć na Ciebie, który za nas cierpiałeś i za nas umarłeś. Oddałeś za nas życie, aby nas obdarować życiem. W Twojej śmierci, Panie, jest nasza nadzieja, oczyszczenie z grzechów, uwolnienie z win. W Twojej śmierci i w Twoim zmartwychwstaniu jest nasze usprawiedliwienie, jest nasze usynowienie. Dzięki Twojemu Duchowi, którego wylałeś na swój Kościół, możemy być częścią Twojego ciała, Kościoła, oblubienicy Chrystusa, dzieci Bożych. Wielbimy Ciebie, Panie nasz. Wielbimy Cię za Twe wielkie dzieło. Pragniemy w Tobie trwać, w Tobie wzrastać i doświadczać coraz większej przemiany na Twój obraz, na Twoje podobieństwo. Prosimy, by Twój Święty Duch pracował w każdym z naszych serc, aby nikt z nas nie pozostał w tyle, aby w nikim z nas nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Prosimy, kochany Panie, strzeż nas, prowadź nas, umacnij nas w wierze. Ten chleb, który łamiemy, to nasze ciągłe wspominanie tego, co dla nas uczyniłeś, Panie, tego, jak wielką cenę zapłaciłeś, abyśmy my mogli z łaski, darmo być zbawieni. Nie z naszych uczynków, nie przez jakiekolwiek nasze zasługi, ale polegając jedynie na Tobie, pokładając całą naszą ufność w łasce, jaka jest nam darowana w Twoim objawieniu, Panie Jezu Chryste. Niechaj Twój Duch pomoże nam przygotować i teraz nasze serca, aby nikt z nas nie jadł i nie pił własnego sądu, aby nikt z nas bezmyślnie nie wyciągał swej ręki po ten chleb i po kielich, ale byśmy prawdziwie czcili Ciebie jako Baranka Bożego, który za nas umarł, który złożył samego siebie za grzech całego świata. Pobłogosław, Panie, ten chleb. Ty powiedziałeś do swoich uczniów w tę noc, która poprzedzała Twoją mękę, Twoje cierpienie, Twoją śmierć na krzyżu. To jest ciało moje, za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. I także ten kielich pobłogosław, kochany Panie, i daj nam pić z tego kielicha, rozkoszując się mocą Twojej krwi, która zmazuje wszelki grzech, oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Ty powiedziałeś, że ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Prosimy, kochany Panie, byś dał nam wspominać, dziękować, wywyższać Ciebie. Niechaj Twój Duch rozpala nasze serca w szczerej miłości do Ciebie, nieobłudnej miłości, płonącej w naszych sercach do Tego, który tak bardzo nas umiłował, tak wiele wycierpiał, tak wielką cenę zapłacił, aby oczyścić nas z wszelkiej nieprawości, abyśmy mogli stać przed obliczem Boga w czystych szatach sprawiedliwości, wolni od potępienia, wolni od lęku przed karą, radując się i weseląc w tym wielkim zbawieniu. Modlę się, Panie, o każde serce na tym miejscu, o każdego, kto słucha tych słów, by przyszedł do Ciebie, by nikt nie był daleko od Ciebie, ale aby każde serce było pojednane z Tobą, każde życie w Twoich rękach, abyś Ty panował w nas i pomógł nam wielbić naszego Ojca, który jest w niebie, każdym słowem i czynem. Panie, za to umarłeś, aby oczyścić sobie lud gorliwy w dobrych uczynkach. Prowadź nas, prosimy, w mocy krzyża, w mocy Twego Świętego Ducha, w mocy zmartwychwstania, w mocy nowego życia. Amen. Bracia i siostry, jesteśmy zachęcani, aby jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując w ten sposób śmierć naszego Pana, wiedząc, że śmierć Go nie pokonała, ale On pokonał śmierć. Tak jak obiecał, zmartwychwstał i żyje i przyjdzie w chwale. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując Jego śmierć, aż przyjdzie. Modląc się, przyjdź, Panie Jezu. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą jadły z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału w ten sposób, proszę, aby usiadł, ale zachęcam wszystkich jeszcze do modlitwy, dziękczynienia, uwielbiania naszego Pana. Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, nie wkracza na drogę grzeszników i nie przebywa w towarzystwie szyderców, lecz raczej upodobał sobie bojaźń, a nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Podobny jest do drzewa zasadzonego nad strumieniami wód, które przynosi owoc w swoim czasie i którego liście nie więdną. Szczęść mu się też we wszystkim, czego się podejmuje. Nie tak się dzieje z bezbożnymi. Podobni są do plew, które wiatr rozwiewa. Tak więc bezbożni nie ostają się w sądzie, a i grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Jahwe bowiem czuwa nad drogą sprawiedliwych. Droga bezbożnych natomiast prowadzi do zguby. Ty jesteś prawdziwym tym krzewem winnym, przykazaniem, na które my zostaliśmy szczepieni, Panie. Ty jesteś źródłem naszego życia, a my tymi dzikimi gałązkami. Proszę, daj nam łaskę, abyśmy mogli docenić, jak wielkie łaski dostąpiliśmy, abyśmy mogli przyjąć się tą korzenią i wydać owoce. Liczymy na Ciebie, bo jesteś źródłem życia. Stworzyłeś świat, stworzyłeś nas, karmisz nas, dajesz nam wszystko, co jest potrzebne do życia. Tu na ziemi dajesz nam życie wieczne. Wspaniałego Boga, Ojca, Matki. Jesteś cudny, wspaniały, jedyny. Powstańmy jeszcze, proszę, wszyscy do modlitwy. Panie, dziękujemy za ten dzień odpoczynku, że możemy odstawić nasze codzienne zajęcia, spotkać się w Twoim imieniu, aby się Tobą radować, aby wspólnie Ciebie chwalić, aby się wzajemnie zachęcać na tej drodze wiary. Panie, potrzebujemy Twojej łaski każdego dnia, każdej chwili naszego życia. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Ty jesteś źródłem życia. Twój Święty Duch jest jak strumień, który uzdrawia, który wlewa w nas radość i pokój i niebiańską szczęśliwość. Prosimy, by w każdym z naszych serc ten strumień żywej wody wytryskiwał ku życiu wiecznemu, byśmy nie żyli dla siebie samych, byśmy nie marnowali naszego czasu i Twoich drogocennych darów, zaspokajając nasze własne ludzkie pożądliwości, ale byśmy służyli Tobie z radością, z ochotą, z oddaniem, wiedząc, że mamy u Ciebie wielką zapłatę, wiedząc, że Twoje przyjście jest rychłe, i Twoje królestwo, które nie będzie miało końca, wkrótce zmiecie wszystkie królestwa tej ziemi. Oczekujemy, Panie, gorąco tego dnia i w tej nadziei żyjemy i pielgrzymujemy, starając się służyć Tobie i rozgłaszać Twoją chwałę. Prowadź nas tym, Panie, uzdalnij nas do życia dla Twojej chwały i świadczenia o Tobie ludziom wokół nas. Przemawiaj do ich serc, daj łaskę poznania Ciebie. Prosimy, przemawiaj, ratuj, wyzwalaj, przenoś z ciemności do Królestwa Twojej światłości. O to prosimy, Panie, i chcemy być też częścią tego dzieła Twojego zbawienia na tej ziemi. Używaj nas, Boże, napełniaj Twym świętym duchem i prowadź na wszystkich naszych drogach. Modlimy się, byś błogosławił też ten czas naszych wspólnych dalszych rozmów, tego wspólnego obiadu. Powierzamy się w Twoje ręce, Panie, na to popołudnie, nadchodzący tydzień. Niechaj Tobie płynie cześć i chwała, uwielbienie teraz i po wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy, proszę. Przekazuję serdeczne pozdrowienia od rodziny Maćka ze Skierniewic, którzy oprócz tych dwóch, o których Adam wspominał na początku, też nas słuchali, prosili, by pozdrowić cały zbór. A, ty, on mówił o 6 osobach, że tam ich będzie 6. No, ja widziałem tylko, że będziemy słuchać przynajmniej 2 osoby. Okej. Także pozdrawiamy też serdecznie. Przekazuję też pozdrowienia od braci i sióstr z Ciechanowa, u których byłem w zeszłą niedzielę, i też braci i sióstr, którzy byli na tej konferencji w Warszawie. Także prosili też niektórzy z nich przynajmniej, by was pozdrawiać. W zeszłym tygodniu, znaczy w tym tygodniu, w środę byliśmy też w zborze Nowe Życie Gdańsk i tam bracia, siostry też pozdrawiali. Prosiliby przekazać pozdrowienia, także przekazuję. Jakieś jeszcze informacje, może pozdrowienia dla zboru? Danusia. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiajcie bracia, siostry, tam gdzie macie kontakty z braćmi, siostrami w różnych miejscach, przekazujcie też nasze serdeczne pozdrowienia. W tym tygodniu rozpoczynamy wystawę Biblii. W czwartek 9 maja będzie otwarcie o godzinie 18 i tego też dnia ci bracia przyjadą z tą wystawą gdzieś tam około południa. Więc jeśli ktoś z was w czwartek około południa nie pracuje, mógłby być, żeby pomóc rozpakować, rozstawić tą wystawę w Pałacu Przebędowskich, to dajcie znać, to będziemy w kontakcie i ja dokładnie jak już będę znał godzinę ich przyjazdu, to dam znać i wtedy będziemy tam mogli rozpakować tą wystawę. I od piątku już zaczynamy tą wystawę, także te wszystkie osoby, z którymi rozmawialiśmy, jeszcze jeśli ktoś z was chciałby się przyłączyć do tego, choćby w jakimkolwiek wymiarze, czy godzinę, czy 2, czy 3, dajcie znać. Ja tutaj mam grafik już w dużej mierze wypełniony przez braci baptystów, którzy tutaj wpisali się na różne godziny, w których oni będą oprowadzali tych, którzy będą na tej wycieczce, ale tutaj widzicie, jeszcze jest trochę wolnych miejsc dla nas. Także chciałbym, żebyśmy w czasie Agapy dzisiaj uzupełnili ten grafik, tak żebyśmy też mieli swój udział w tej służbie i oczywiście cały czas proszę o modlitwę. Módlmy się, żeby Pan Bóg użył tego, by ludzi zachęcić do czytania Słowa Bożego, żeby to nie było tylko przyjście na wystawę i obejrzenie eksponatów, ale żeby to, co tam będzie się działo, było narzędziem Bożym, przez które Bóg będzie mówił do serc i będzie zachęcał ludzi do czytania Jego Słowa i poznania Boga, który w tym Słowie nam się objawia. Także naprawdę nie ustawajmy w modlitwie, to jest wielka część tego wydarzenia. Jeśli nie możesz być na tej wystawie, to podwójnie się módl. Ci, którzy będą tam usługiwali, oprowadzając te wycieczki, ale jeśli nie możesz być, to naprawdę gdzieś zapiszmy sobie, nie wiem, w telefonie ustawmy przypomnienie, żeby się o to modlić. To tylko, nie chodzi tylko o to wydarzenie, wiadomo, że powinniśmy w ogóle trwać w modlitwie i nie ustawać w tych modlitwach, które winniśmy zanosić o Boże dzieło na tej ziemi, ale jest to taki czas, w którym na pewno szczególnie potrzebna jest ta modlitwa w tej kwestii, także bardzo was o to proszę, byście pamiętali o tej modlitwie i ci z was, którzy chcieliby być, uczestniczyć, dajcie mi jeszcze znać, tutaj teraz pouzupełniamy razem ten grafik. Kiedy będzie to szkolenie? To szkolenie, tak, będzie w czwartek po tym otwarciu, czyli o godzinie 18 jest otwarcie, jakieś tam uroczyste i po tym otwarciu będzie szkolenie. Jeżeli ktoś chciałby, załóżmy, miałby też czas w czwartek, żeby wcześniej też jeszcze przyjść, to oni już w czwartek będą mieli jakąś taką prezentację tej wystawy, będą oprowadzali jakiś gości zaproszonych przez Pałac Przebędowskich. No, także to będzie już taka jakby przed tą taką otwartą wystawą, będzie taka jeszcze możliwość obejrzenia i posłuchania, jak oni to robią w czwartek po południu. Natomiast to szkolenie, tak jak mówię, po otwarciu w czwartek, czyli tam gdzieś godzina 19, 19.30, coś takiego. Nie będę pytał, czy ktoś napisał już list do Piotra w więzieniu. Jeśli napisał, to fajnie, cieszę się. Piotr na pewno się też ucieszy, ale chciałbym jeszcze zachęcić tych, którzy myśleli o tym, a tego nie zrobili, żeby to zrobić. Także on, zachęcony moją informacją, że niech się spodziewa sporo listów, oczekuje na te listy. Jak ostatnio z nim rozmawiałem, to jeszcze ich nie było. Także nie wiem, czy planujecie, czy nie planujecie, także zachęcam. I jeszcze taka ciekawostka, jak Paweł na początku podał, skąd będzie głosił, czyli z listu do Koryntian, to dostałem SMS-a od braci, którzy akurat są w okolicach Koryntu i słuchają nas i pozdrawiali. Daniel z Kasią ze Szczecinka. To taka ciekawostka. Dziękuję. Za chwilkę rozstawimy tutaj stoły i będziemy kontynuowali naszą społeczność przy stołach. Ja mam tylko jeszcze jedną taką uwagę czy kwestię do porozmawiania. Oprócz tych naszych tutaj wspólnych obiadów, od czasu do czasu jest ta akcja, kto cię zgadni, kto przyjdzie do ciebie na obiad, czy jakkolwiek, coś w ten deseń, to się nazywa. I niektórzy z was brali udział w tym i cieszymy się z tych wszystkich, którzy otworzyli swoje domy, ugościli braci i siostry. Natomiast to, co jakoś tam pojawiło się w tym kontekście takiego, powiedziałbym, no, czegoś, czego nie chcielibyśmy, żeby miało miejsce w tym kontekście, to fakt, że niektórzy gospodarze tak przejęli się tą rolą gospodarzy, że nie przyjechali na nabożeństwo, tylko zostali w domu, żeby wszystko pięknie przygotować i ugościć jak najlepiej braci i siostry. I myślę sobie, że nie chcielibyśmy, żeby to szło w takim kierunku. Jeśli mielibyśmy robić coś takiego, to na pewno nie chcielibyśmy, żeby dla kogokolwiek z was było to kosztem nieuczestniczenia w nabożeństwie, żebyście z powodu tego, że macie kogoś na obiedzie, musieli zostać w domu i przygotowywać obiad, zamiast korzystać z tego, co tutaj mamy, co Pan Bóg nam daje. Więc musimy to rozważyć, musimy o tym porozmawiać. Jeżeli to jest, powiedzmy, takie wyzwanie, czy takie, nie wiem, no to są rzeczy, o których chcemy porozmawiać, tak? Więc nie chcę tutaj teraz ruszać tego tematu i ciągnąć go, bo wszyscy już głodni czekają na Agapę, więc porozmawiajmy o tym może przy Agapie, czy być może w środę o tym porozmawiajmy. Ale chcielibyśmy, żeby jednak, jeśli to ma mieć miejsce, to żeby to troszkę inaczej wyglądało, tak? lepszy, skromny obiad, ale żebyśmy wszyscy mogli skorzystać też z tej duchowej tutaj strawy, którą tutaj mamy, niż no, taka wasza kochana, braterska, siostrzana gościnność, ale która was musi tyle kosztować. To cóż, tyle informacji. Jeszcze jest jakaś... Dziękujemy bardzo. Módlmy się o tych braci w Tczewie, też o tą społeczność w Kościerzynie. Tam oni zaczęli się spotykać w Kościerzynie, więc już raczej do nas nie będą za często przyjeżdżać. My raczej do nich się wybieramy. Wybieramy się w pierwszą sobotę czerwca albo w ostatnią maja. To jest chyba ostatnia maja. 31 maj to jest chyba sobota. Czyli w tą sobotę będziemy się wybierać do Kościerzyny, na społeczność tam u Pawła i Jarosi. Jest tam około 10 osób, spotykają się, modlą się, rozważają Słowo Boże, prosilibyśmy ich odwiedzili, usłużyli. Także jeżeli ktoś z was chciałby pojechać w tą sobotę z nami, dajcie znać i wtedy jakąś tam grupką. To będzie ostatnia sobota maja, tak. Także tak się umówiliśmy. Jak już ta wystawa się skończy, wtedy pojedziemy. To co, tyle ogłoszeń. Rozstawiajmy stoły i kontynuujmy naszą społeczność przy stole, czy przy stołach.